มีนกหัวขวานตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็เข้าไปในปากของสิงโตตัวหนึ่งที่นอนอ้าปากอยู่เข้าไปแล้วมันก็ทำมาลึกกึกกักวุบวับแล้วมันก็รีบออกมาเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่นำความรู้ปัญญาวิชาความเข้าใจให้เกิดขึ้นเป็นมงคลในจิตใจของเราในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั้นเราได้พูดถึงเรื่องราวที่พระพุทธเจ้านั้นเกิดเป็นพระยาหงทองเกิดเป็นนกยูงเกิดเป็นนกกระเรียนอะไรต่างๆมีมากมายอันนี้คือไล่เรียงมาพุทธิจาเน้นให้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในชาติต่างๆวันนี้ก็จึงอยากจะนำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นนกทั้งหลายเนี่ยมาประกอบให้ปัญญาของเรานั้นมีความกว้างขวางไปแล้วในบรรดาสัตว์ปีกในตำฟังถ้าเรียงตามความสวยงามแล้วคือพระยาหงส์นี่ก็สวยงามที่สุดรองลงมาก็เป็นนกยูงรองลงมาก็เป็นนกกระเรียนต่อไปก็เป็นนกหัวขวานต่อไปก็เป็นนกแขกเต้านกอะไรต่างๆนกมูลไทยมีไปหมดนี่พระพุทธเจ้านี่เกิดมาทุกประเภทในบรรดานกต่างๆแม้แต่พระยาครุฑก็เคยเป็นตัวครุฑนี่เราไม่ได้จัดว่าเป็นนกเพราะเป็นส่วนที่อยู่ในความเป็นเทวดาไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแบบที่อยู่ในภพมนุษย์แต่อยู่ในชั้นจาตุมาราชิกาอันนั้นแยกไว้คราวนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นนกยูงตัวหนึ่งเรื่องราวนี้ชื่อว่าพาเวรุชาดกได้พูดถึงพ่อค้าที่ค้าขายทางเรือกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าเอาสินค้าจากในชมพูทวีปไปค้าขายในยังรัฐที่เรียกว่าพาเวลุรัฐซึ่งพาเวลุรัฐเนี่ยก็คือเกาะหนึ่งคือเป็นมณฑลเป็นรัฐที่เป็นเกาะแยกกันจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าก็คงจะเป็นศรีลังกาในสมัยปัจจุบันนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กันกับอินเดียในตอนนั้นปรากฏว่าที่พาเวลุรัฐเนี่ยไม่มีนกแม้แต่สักตัวเดียวจะเป็นพื้นที่ที่แบบสมัยนั้นแหละนะไม่มีนกเลยไม่เคยเห็นสัตว์ปีกคือสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีมากมายแต่สัตว์ปีกเนี่ยไม่มีปรากฏว่าพ่อค้าที่ไปค้าขายทางเรือเนี่ยในวาระนั้นเขาก็เอานกกาไปด้วยตัวหนึ่งที่ว่าพ่อค้าทางทะเลเนี่ยต้องมีนกไปด้วยเสมอเพราะว่าเวลาที่ถ้าบอกว่าหลงทางกลางทะเลแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าทิศทางไหนไปยังไงขึ้นไปบนเสากระโดงเรือกลาสีมองไปทั้งสี่ทิศก็ไม่เห็นอะไรที่จะเป็นเกาะเป็นอะไรได้เลยเขาก็จะปล่อยนกไปนกเนี่ยมันบินขึ้นสูงกว่าเสากระโดงของเรือพอบินขึ้นไปแล้วถ้ามันเห็นเกาะอยู่ทางไหนมันก็จะบินไปทางนั้นใช่ไหมเขาก็จึงพยายามที่จะให้มีนกเนี่ยไปด้วยจะมีนกประเภทหนึ่งที่ฝึกมาในการนี้เฉพาะเรียกว่านกติรัทสีแต่ว่านกอื่นที่เอามาฝึกทำหน้าที่นี้ก็มีอยู่ที่ว่าเขาจะคุ้นเคยฝึกหรือทำอะไรกันยังไงในวาระนั้นพวกชาวเรือเนี่ยก็เอานกกาตัวหนึ่งที่ฝึกทำหน้าที่นี้ไปแล้วนกกานะท่านฟังก็คือตัวมันดำหมดเลยตั้งแต่หุ้งเท้ามันเล็บมันขามันขนปีกมันตามันจนถึงจะงอยปากนี่ทุกส่วนดำหมดเลยแม้แต่อ้าปากมาก็ในลิ้นมันยังดำด้วยเพราะว่าพอเอานกไปพอถึงที่ป่าเวรุรัตก็เอานกลงไปด้วยกับพร้อมกับสิ่งของต่างๆอะไรต่างๆสำหรับขายนกนี่ก็อยู่ในกรงด้วยชาวบ้านนี่เห็นนกนี่โอ้ยไม่เคยเห็นนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้มันบินได้เหรอเนี่ยเราด้วยความคุ้นเคยกันกับชาวเรือเ ขาก็เปิดกรงออกให้มันมาเดินบ้างกินบ้างเอาอาหารให้มันกินบินได้อะไรได้โอ้ไม่เคยเห็นเลยขอซื้อได้ไหมเนี่ยขอซื้อได้ไหมเจ้าเรือบอกไม่ได้ตัวนี้ไว้สำหรับเป็นตัวนำทางเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะท่านซื้อหน่อยขากลับแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้ไม่มีพายุอะไรก็ว่ากันไปเอ้าก็ต่อรองกันขายได้เงินมา100กหาปณะแล้วก็เอานกนี่ให้ชาวพาเวรุไปใส่ไว้ในกรงทองอย่างดีโอ้ชาวบ้านนี่ดีใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นนกมาก่อนก็จึงเอาอาหารอะไรต่างๆเลี้ยงดูมันอย่างดีเลิศเลยทั้งข้าวปลาให้กินเนื้อด้วยนะกินเสร็จแล้วก็มีผลไม้ทั้งองุ่นทั้งแอปเปิ้ลทั้งอะไรให้มันกินหมดเพราะว่านกกาเนี่ยเป็นพูดถึงความเลิศด้วยลาภสการะมากเลยในวาระนั้นพอวาระอื่นอีกพวกพ่อค้าชาวทะเลเนี่ยกลับไปละก็จัดสินค้ามาสำหรับค้าขายกลับมาในวาระนั้นก็เอานกยูงมาด้วยตัวหนึ่งโดยก่อนเอาขึ้นเรือเนี่ยก็ฝึกให้มันสามารถที่จะส่งเสียงร้องด้วยการดีดนิ้วพอดีดนิ้วมือปุ๊บเนี่ยมันก็ร้องขึ้นเสียงนกยูงร้องสมัยนั้นนะทุกฟังมันเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะเพลงมากร้องขึ้นทั้งจังหวะทั้งโทนเสียงทั้งน้ำหนักทั้งความคล่องกังวานอะไรต่างๆโอ้มันไพเราะเพราะเพลงมากนกยูงตัวนี้แล้วพอปรบมือปุ๊บก็ฝึกให้มันกางปีกออกแผ่หางของมันเนี่ยแล้วก็หมุนวนไปรอบตัวทุกคนก็เห็นแผ่หางของมันออกมางามมากเลยมีสีปานประหนึ่งแก้วมณีต่างๆมาประดับรวมกันด้วยสัญญาณของเสียงปรบมือปุ๊บทำท่านี้เสียงดีนิ้วปุ๊บร้องขึ้นอย่างนี้เอาไปด้วยกันคิดว่าคราวนี้จะขายทำกำไรได้มากก็เอาขึ้นเรือไปในระหว่างที่เรือกำลังจะเทียบท่านี่เขาก็ปล่อยนกยูงออกมาท่านผู้ฟังชาวเรือนี่นะเขาต้องการแสดงความวิจิตรพิสดารให้นกยูงเนี่ยเกาะอยู่ที่หน้าเรือเลยระหว่างที่เรือกำลังจะเข้าจอดนี่เกาะอยู่ที่กาบเรือนี่แหละแล้วก็ดีดนิ้วขึ้นปุ๊บนกยูงนี่ส่งเสียงร้องขึ้นแบบว่าจนกระทั่งชาวบ้านชาวเรือนตรงที่อยู่ที่ท่าเรือได้ยินเสียงโอ้เสียงอะไรไพเราะจังไม่เคยได้ยินมองกันโอ้เห็นนกยูงอยู่ตัวหนึ่งเกาะอยู่พอเขาปรบมือปุ๊บมันก็แผ่หางขึ้นโอ้วิจิตรพิสดารมากไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือเปิดตัวนกยูงกันแบบนี้เลยชาวบ้านนี่สนใจมากโอ้ยขายให้เราเถอะขายให้เราเถอะซื้อนกยูงนี่จึงประมูลซื้อแล้วก็ได้ทรัพย์1,000กหาปณะมีขายนกยูงได้ทรัพย์1,000กหาปณะชาวบ้านนี่ดีใจมากที่ว่าได้นกยูงมากรองก็จึงแบบว่าพากันเอาน้ำเจือด้วยน้ำตาลกรวดบ้างข้าวตอกคลุกกับน้ำผึ้งบ้างผลไม้น้อยใหญ่เนื้อปลาอะไรต่างเอาให้นกยูงตัวนั้นรับประทานตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังไม่มีใครสนใจกาเลยกานี้ก็แบบว่าเป็นนกที่อ้าวไม่มีใครสนใจไม่มีให้กินอะไรต่างลาภสการะคือลาภหมายถึงสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรต่างเนาะสการะนี่ก็หมายถึงการยกย่องสรรเสริญไม่มีเลยเสื่อมถอยหมดไม่มีใครปรารถนาที่จะแม้มาแลดูมันเพราะมันดำมันก็ไม่สนใจสุดท้ายการนี่ก็ต้องไปหากินเองตามกองขยะบ้างตามที่เขาเศษทิ้งอะไรต่างบ้างพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เนี่ยเคยเกิดเป็นนกยูงตัวนี้แหละสมัยนั้นส่วนกาตัวเนี้ยเกิดเป็นนิครนนาถบุตรนิครนนี่คือหมายถึงนักบวชที่นอกเหนือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนี่ก็เพราะว่าปรารภเรื่องที่เหล่าภิกษุเนี่ยเขาพูดกันในโรงธรรมเขาพูดถึงว่าพวกนิครนเนี่ยโอ้ยพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็เสื่อมลาภสักการะต่างๆเลยตอนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพวกนิครนเนี่ยโอ้มีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงอะไรต่างๆมากพอมีพระพุทธเจ้าแล้วหายหมดลาภสการะเหล่านั้นมาอยู่กับพระพุทธเจ้า านจึงเปรียบเทียบว่าพวกนิครนเนี่ยเหมือนกับแสงหิ่งห้อยตราบใดที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมันก็สว่างอยู่แต่พอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงหิ่งห้อยเนี่ยเทียบอะไรกันกับความสว่างของดวงอาทิตย์ไม่ได้เลยเราก็จึงได้เล่านิทานเรื่องนี้ชื่อว่าพาเวรุชาดกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้านั้นเคยเกิดเป็นนกยูงเพื่อมาประกอบกันกับเรื่องราวก่อนๆที่เราไล่กันมาตั้งแต่ความที่ท่านเคยเป็นหงส์อยู่ 2-3 ชาติความที่เคยเป็นนกยูงอีก 2-3 ชาติเพื่อเรื่องราวนั้นประกอบครบถ้วนกันก็พูดถึงกาเนี่ยนกกานี่ก็จะมีด้วยคือสัญชาตญาณของมันเนี่ยท่านฟังมันจะขโมยมันจะพยายามที่จะหลอกล่อมีอุบายในการที่จะหากินต่างๆของมันหลวงพ่อคือท่านพระครูสิทธิปภากรเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านฟังสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กนี่ช่วยพ่อทำนาอยู่ในขณะที่ใช้อะไรต่างๆไปพ่อก็บอกว่าเอาข้ามาให้แล้วนะตั้งอยู่ตรงนั้นให้ไปกินได้พอท่านทำงานอะไรเสร็จสับเรียบร้อยจะกลับไปกินเนี่ยปรากฏว่าเอ้านกกานี่มันมากินข้าวอยู่มันทำหม้อข้าวตกแตกข้าวหกเรี่ยราดไล่มันหนีเนี่ยโอ้ยวันนั้นไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่านกกามันมาแอบจิกกินใบนี่คือนิสัยมันเป็นงี้นกกาประเภทนี้คือเขามีเรื่องราวเล่ากันมานะว่าความที่ตัวมันดำรูปร่างไม่น่ารักดูไม่ดีมันก็จึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จึงพัฒนาอุปนิสัยแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวมันอยู่รอดได้ทีนี้พอพูดถึงนกกาแล้วที่เสื่อมลาภสักการะเพราะว่ามีนกยูงมาปรากฏขึ้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนกกาอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ก็เกี่ยวข้องเข้ามาใกล้หน่อยคือนกกาเมื่อสักครู่เปรียบกันกับพวกเดรัจฉีที่เสื่อมลาภสักการะไปนกกาในเรื่องที่สองนี้ก็เป็นนกกาที่เปรียบเทียบกับพระเทวทัตที่อยู่ในศาสนานี่แหละแต่ว่าเสื่อมลาภสักการะไปในเรื่องราวที่ชื่อว่าชัมพุขาทกะชาดกเป็นเรื่องราวที่นกกากับสุนัขจิ้งจอกท่านผู้ฟังเขายกย่องกันละกันเป็นยังไงมีสมัยหนึ่งที่นกกาตัวหนึ่งมันก็ไปหากินอยู่ที่ต้นชมพู่แล้วต้นชมพู่เนี่ยก็โอ้มีผลดกมีลูกงามสีชมพูน่ากินมากเลยนี่จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้นะชมพูขาทกะชาดกเป็นเรื่องของต้นชมพู่พอนกกาเนี่ยไปกินผลชมพู่อยู่ปรากฏว่าก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งท่านผู้ฟังเดินมาแล้วมันก็เห็นนกกาโอ้ดำปื้อเลยโอ้ยไปกินผลชมพู่อยู่ตัวเองก็อยากกินบ้างผลชมพู่สุกๆทั้งนั้นเออยังไงนะถึงจะได้กินดูเอางี้แล้วกันเรากล่าวสรรเสริญคุณของนกกาที่ว่าถึงแม้มันจะไม่มีอยู่ก็แล้วกันเอาจึงกล่าวขึ้นว่าโอ้ยใครน้อที่มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งมีความเก่งกาจมีปัญญากว่าสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ที่กิ่งชมพู่นี้ตัวท่านนี่ก็งามผลท่านนี่ก็คลับขึ้นมาเสียงก็ไพเราะอย่างกับนกยูงกาพอได้ยินดังนั้นก็ดีใจท่านฟังแหมมีคนมายกย่องเราก็เราอยู่ตรงนี้ตัวเดียวก็ต้องเป็นเรานี่แหละก็จึงพอใจแล้วก็สรรเสริญสุนัขที่สองบ้างดูฟังสรรเสริญว่าโอ้ยนี่ท่านดูนี่ก็เหมือนลูกเสือโคร่งเลยนะเนี่ยแหมเอางี้ท่านกล่าวคำดีๆกับเราเนี่ยเราจะเอาชมพู่ให้ท่านบริโภคบ้างก็จึงจิกไอ้เจ้าผลชมพู่ผลหนึ่งให้มันร่วงลงไปในคำที่เขากล่าวสรรเสริญกันเนี่ยปรากฏว่าก็มีลูกเทวดาที่อยู่ที่ต้นชมพู่นั้นโอ้ยได้ยินนกกากับสุนัขจิ้งจอกมันสรรเสริญกันในคุณที่ไม่มีจริงเนี่ยนะก็จึงกล่าวคำนี้ขึ้นทำหวังเทวดานี่กล่าวขึ้นบอกว่าบุคคลผู้สรรเสริญกันและกันเราได้เห็นคนพูดมุสาคือกาผู้เคี้ยวกินของที่คนอื่นกายแล้วและสุนัขผู้กินซากศพมาประชุมกันมานานแล้ว พอกล่าวงี้ขึ้นแล้วก็เลยทำต้นไม้นั้นให้สั่นไหวมีบรรยากาศน่ากลัวเพื่อให้ทั้งสุนัขจิ้งจอกและก็นกกาเนี่ยมันหนีไปยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยนั้นตำฟังพระเทวทัตนี่เสื่อมลาภสักการะลงแล้วเพราะว่าในคราวนั้นนี่พระเจ้าอาชาศัตรูไม่ได้อุปถากละทราบความที่พ่อตายแล้วก็เลยระลึกได้ไม่ได้อุปถากอุปถัมภ์พระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็จึงทำสงฆ์ให้แตกกันชักชวนภิกษุกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่ตำบลขยาศีสักเวลาที่ไปออกบิณฑบาตนี่ทั้งพระโกกาลิกะกับพระเทวทัตก็ยกย่องกันละกันทุกฝั่งทำไปทำไมเนาะทำไปเพื่อให้ชาวบ้านเขานับถือให้ชาวบ้านเขายกย่องนับถือแล้วก็จะได้มีอาหารบริโภคมีปัจจัยสี่ต่างๆโดยการยกย่องเนี่ยพระโกกาลิกะก็ว่าโอ้พระเทวทัตนี่ดีมากเลยนะเกิดในศักยตระกูลสืบต่อมาจากสายของพระเจ้าโกกกราชเกิดในขติยะวงศ์มีชาติบริสุทธิ์มาตลอดเจ็ดชั่วตระกูลทรงพระไตรปิฎกได้ฌานเป็นธรรมกถึกนี่จงทำจงให้เนี่ยจะได้บุญมากกับพระเทวทัตฝ่ายพระเทวทัตนี่ก็กล่าวคุณของพระโกกาลิกะบอกว่าโอ้นี่โกกาลิกาเนี่ยออกจากตระกูลพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในเมืองราชคฤห์นะเป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยนี่ท่านจงทำจงให้แก่พระโกกาลิกะคือกล่าวคุณที่สมัยก่อนนะคือเดี๋ยวนั้นมันไม่มีก่อนหน้านั้นมีอยู่อย่างพระเทวทัตได้ฌานอย่างเงี้ยก่อนนั้นมีแต่พอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วฌานนั้นก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิด้วยพอได้ลาภสักการะแล้วฌานก็เสื่อมโกกาลิกะมาคบอยู่กับพระเทวทัตก็มีความเห็นวิปลาสกันไปพวกที่หลงเชื่อก็ต่างเอาลาภสักการะอาหารปัจจัยสี่อะไรมาถวายพวกภิกษุเหล่าอื่นเห็นพฤติกรรมแล้วก็ได้คุยกันเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็จึงยกเรื่องราวของต้นชมพู่นี่แหละขึ้นมาคือชมพูขาตกะชาดกวันในการก่อนก็เป็นอย่างนี้ล่ะนกกาเนี่ยก็คือพระโกกาลิกะสุนัขจิ้งจอกนี่คือพระเทวทัตยกย่องกันไปกันมาส่วนรุกเทวดาที่ไล่ทั้งสองตัวนี้ให้หนีไปก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนี่คือเรื่องของชมพูขาตกะชาดกยังมีอีกที่ว่าพระเทวทัตนั้นคือได้ปรองพระชนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพยายามแต่ว่าทำไม่สำเร็จแล้วก็ไม่เห็นคุณในความที่ว่าประกาศพระสัทธรรมในการที่สอนเรื่องฌานสมาธิคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนอกตัญญูพระภิกษุเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ด้วยในที่นั้นท่านก็จึงได้เล่านิทานให้ฟังในเรื่องที่สามวันนี้คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นปักษาคือสัตว์ปีกในที่นั้นท่านได้เกิดเป็นนกหัวขวานท่านผู้ฟังในเรื่องที่ชื่อว่าชวสกุณาชาดกชวสกุณานี่ก็คือนกหัวขวานนั่นแหละแปลตรงตัวทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ปรารภพระเทวทัตที่ท่านไม่มีความกตัญญูเลยจึงเล่าเรื่องในครั้งนั้นบอกว่าที่ป่าแห่งหนึ่งนี้มีสัตว์อาศัยกันอยู่จำนวนมากทั้งสิงโตทั้งเก้งกวางทั้งหมูป่าทั้งกระต่ายทั้งยีราฟอาศัยกันอยู่ในป่านั้นบริเวณนั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่ามีสิงโตเนี่ยราชสีห์สิงโตเนี่ยมันก็ออกหากินโอ้ยเบียดเบียนสัตว์อื่นไปทั่วเลยราชสีห์ตัวนี้สัตว์อื่นเนี่ยได้รับความลำบากหวาดกลัวกันมากคือปกติแล้วเนี่ยราชสีห์นี่เขาจะบลือเสียหน้าไปก่อนเพื่อที่จะหาอาหารสัตว์อันไหนที่มันกลัวตายมันก็จะหนีไปสัตว์ที่ไม่กลัวตายหรือประมาทก็จะถูกจับกินปรากฏว่าไอ้ราชสีห์ตัวนี้มันไม่ทำอย่างนั้นมันรอบๆเข้าไปแล้วก็ตัวไหนอะไรมันก็ฆ่ากินหมดทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยเขากลัวกันมากอยู่มาคราวหนึ่งปรากฏว่ามันก็ไปจับกวางเนื้อสายได้ตัวหนึ่งมันก็กินเลยกินกันอย่างอะไรอร่อยมากสัตว์อื่นๆนี่โอ้แตกหนีกระเจิงด้วยความตะกาตะกามของไอ้เจ้าสิงโตตัวนี้กินเข้าไปกินเข้าไปเพราะว่ากระดูก น้อยๆที่ว่าเป็นซี่โครงของกวางเนื้อสายเนี่ยมันก็ไปตําอยู่ที่คอของราชสีห์โอ้ยกินยังไม่ทันหมดเลยเนื้อที่ท้องเนี่ยมันกำลังอร่อยเต็มที่กัดเข้าไม่ทันระวังกระดูกไปตําคอทุกฝั่งกลืนก็ไม่ได้คายก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ออกตําอยู่ตรงนี้ผ่านไปจน2วัน3วันน้ำเนี่ยก็กินยากนะทุกฝั่งเพราะว่าจะกลืนเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมล่ะกระดูกมันก็คาคออยู่นี่จนเกิดบวมขึ้นลึงชึงขึ้นมาเลยคอของสิงโตตัวนี้ปรากฏในคราวนั้นทุกฝั่งมีนกหัวขวานนกหัวขวานตัวนี้งามมากก็คือโพธิสัตว์ของเราเนี่ยแหละมีแถบสีแดงอยู่ข้างคอขนมันก็เป็นระยับขึ้นมาความงดงามทั้งความแข็งแรงของจงอยปากกำลังอะไรต่างๆก็จัดได้ว่าเป็นยอดนกตัวหนึ่งมาเห็นเจ้าสิงโตตัวนี้นอนจมอยู่คอก็บวมเป่งขึ้นนี่เป็นอะไรนอกก็ไปสอบถามมันดูสิเข้าไปแล้วก็ถามสิงโตเขาจะเป็นอะไรสิงโตนี่พูดด้วยคำอ่อยๆเลยด้วยความกระหายน้ำด้วยความเจ็บด้วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามีกระดูกคาคออยู่โอริสันนี่ก็จึงมีความคิดว่าเอาหน้าเราพอจะช่วยเขาได้ตามกำลังของเราถ้าเราจะช่วยท่านนี่ท่านจะกินเราไหมโอ้ยเจ้าสิงโตนี่ก็ยืนยันเต็มที่เลยว่าโอ้จะไปกินท่านได้ไงถ้าท่านจะช่วยเราเนี่ยโอ้ดีมากเลยไม่กินขอให้ท่านช่วยเราเถอะช่วยคาบเอาเจ้ากระดูกนี่ออกไปจากปากที่ท่านไม่ต้องกลัวข้าพเจ้าจะไม่ทำอะไรขอให้ท่านให้ชีวิตกับเรานกนั้นก็โอเคงั้นจะช่วยก็จึงให้ราชสีห์นอนตะแคงแล้วก็อ้าปากไว้มาคิดๆดูว่ามันไม่แน่นะเนี่ยเอางี้แล้วกันคือเพื่อความระมัดระวังเพื่อความรอบคอบก็จึงเอาไม้กิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่ยาวสักประมาณคืบหนึ่งตรงฝั่งมาค้ำยันเอาไว้ที่ปากราชสีห์ในคีบกิ่งไม้นั้นมาแล้วก็มายันระหว่างฟันมันเอาไว้ดันเข้าไปหน่อยในลักษณะที่ให้ปากมันจะหุบลงไม่ได้ก็จึงเข้าไปข้างในปากจนไปดูในคอของราชสีห์นะว่าไอ้กระดูกที่มันคาคอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็จึงแซะๆจกจิกๆคีบออกมาด้วยจะงอยปากที่แข็งแรงของนกหัวขวานนี่แหละดึงออกมาแล้วเนี่ยไอ้เจ้าชิ้นกระดูกเนี่ยมันก็เข้าไปในปากของราชสีห์ไปจบไปละตกเข้าไปในท้องของมันแล้วตัวเองนี่ก็จึงรีบออกมาด้วยความที่ราชสีห์นี่ก็รู้สึกตัวแล้วล่ะว่าไอ้ที่มันตำคาคออยู่เนี่ยมันหายไปแล้วออกมาจึงเอาไม้ที่ขวางปากนั้นออกแล้วก็รีบบินมาเกาะอยู่ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งช่วยรักษาเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณขอบใจกันแล้วก็แยกทางกันไปเพราะว่าราชสีห์นี่พอผ่านมา 2-3 วันหายดีละก็ไปทำการเบียดเบียนสัตว์อื่นต่อคือไม่เข็ดไงคือสัตว์อื่นเนี่ยเขากินพืชผลไม้เป็นอาหารก็ไม่ได้เบียดเบียนใครมีเก้งกวางกระต่ายลิงพวกนี้เป็นต้นเนี่ยก็คิดว่าโอ้ราชสีห์จะอยู่กันอย่างไม่เบียดเบียนได้ไหมแต่มันจะต้องมากินเนื้อสัตว์อื่นก็จึงพยายามที่จะบอกว่าสอนราชสีห์อ่ะไม่ต้องทำร้ายชีวิตสัตว์แต่มันก็ไม่ฟังใช่ไหมมันก็จะไปล่ากวางมากินอย่างที่ว่าเอ้าคราวนี้มันยังจะเอาอีกทั้งที่คอมันเพิ่งถูกตำมาด้วยกระดูกที่มันกินสัตว์ไปนี่เองคิดว่าจะเลิกแล้วมันก็ยังไปหากินเก้งกวางสัตว์เดินๆอยู่อีกนกหัวขวานตัวนั้นตะมาฟังบินผ่านมาพอดีเห็นเจ้าราชสีห์นี่แหมทำไมไปเบียดเบียนสัตว์อื่นอีกคิดว่าจะลงมาขอให้ราชสีห์นี่รักษาศีลให้ดีศีล5เนี่ยรักษาให้ได้ไม่ต้องไปกินหลอกสัตว์อื่นคิดว่าจะพูดอย่างนี้นะพอลงมาถึงปุ๊บเอ้าท่านราชสีห์จำได้ไหมนี่ข้าพเจ้าเคยช่วยท่านไว้ราชสีห์นี่กำลังวิ่งไล่กวางอยู่เนี่ยโอ้ยนกหัวขวานนี่มากวางพอดีจิตใจไม่สบายคือไม่พอใจโกรธขึ้นโอ้ยท่านมาขวางข้าพเจ้าทำไมเนี่ยโอ้ยจะได้อยู่แล้วเชียวเอาต้องการอะไรว่ามาลงหัวขวานก็ว่าเอ้าถ้าข้าพเจ้าเคยช่วยท่านไว้น่ะขอ อะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมโอ้ยท่านพูดอะไรท่านเข้าไปในป่าของเราไม่ตายออกมาได้เป็นๆ นี่มันดีแล้วนะถือว่าเราให้พรกับท่านแล้วท่านยังจะเอาอะไรอีกเราเนี่ยมีเลือดมีเนื้อเป็นอาหารท่านเข้าไปอยู่ในระหว่างซี่ฟันของเราแล้วไม่ตายเนี่ยถือว่าได้คุณอย่างมากแล้วไปไปหนีข้าพเจ้าจะไปล่าสัตว์ต่อนกนี่ได้ฟังแล้วก็โอ้สัตว์ตัวนี้หยาบมีกำหนาไม่รู้คุณใครก็ตามที่ไม่รู้คุณคนที่เขาทำให้ไม่ทำคุณให้แก่คนอื่นไม่ทำตอบแทนคุณคนที่เขาทำไว้ความกตัญญูไม่มีกับใครการคบคนนั้นย่อมไร้ประโยชน์บุคคลใดไม่ได้ความเป็นมิตรด้วยอุปการะจากบุคคลใดเนี่ยบัณฑิตนี่ก็ไม่ต้องริษยาไม่ต้องไปโกรธเคืองไม่ต้องไปด่าว่าแต่ค่อยๆหลีกออกหลีกออกห่างออกจากบุคคลนั้นซะหลวงหัวขวัญรู้ความอากตัญญูของเจ้าราชสีตัวนี้แล้วก็หลีกไปทั้งหมดตื่นถึงสรุปให้ฟังว่าสิงโตราชสีในครั้งนั้นเนี่ยก็คือพระเทวทัตนี่แหละส่วนนกหัวขวานตัวนั้นก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ความอากตัญญูทั้งหมดไม่ดีพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกหัวขวานพยายามจะให้สิงโตมีศีลห้าแต่มันไม่เห็นคุณเลยแม้ก็ต้องได้ช่วยชีวิตเขาไปก็ตามความกตัญญูนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญก็จึงมาถึงในเรื่องที่สี่ในสัปดาห์นี้คือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันอย่างมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นนกด้วยเป็นนกแขกเต้าที่มีความกตัญญูต่อต้นมะเดื่อที่อยู่อาศัยเรื่องนี้ชื่อว่ามหาสุราชาดกเป็นเรื่องของต้นมะเดื่อต้นหนึ่งต้นบวังที่มีนกแขกเต้าตัวหนึ่งคือก็ไม่ใช่ตัวหนึ่งละฝูงหนึ่งอาศัยกินผลมะเดื่ออยู่ที่ต้นมะเดื่อนั้นปรากฏว่าอยู่มาปีหนึ่งบ่ฟังเกิดภาวะแห้งแล้งฉับพลันฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยต้นมะเดื่อนั้นก็ไม่ให้ผลนกตัวอื่นๆในฝูงนี่ก็พากันไปหากินในป่าแห่งอื่นคือในป่าแห่งนั้นเนี่ยทางตอนเหนือเกิดภาวะแห้งแล้งทางตอนใต้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นกตัวอื่นก็พากันไปเหลือแต่นกโพธิสัตว์ของเราตัวเดียวที่เป็นนกแขกเต้าอาศัยต้นมะเดื่อนี้อยู่จนกระทั่งว่านกตัวอื่นเนี่ยเขาก็พยายามชักชวนไปนะว่าท่านไปด้วยกันเถอะท่านเป็นจ่าฝูงอะไรต่างๆทำไมฝูงหนีไปแล้วท่านยังไม่หนีไปท่านอยู่ที่นี่ทำไมคือนกโพธิสัตว์ที่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยก็ต้องการความสงบชอบอยู่สันโดษมีความมักน้อยอาศัยความที่ว่าหมู่ก็น่าไปแล้วฉันก็จะได้อยู่ตัวเดียวสบายดีเหมือนกันอาศัยความที่ว่ารู้สึกว่าต้นมะเดื่อเนี่ยมีความผูกพันกับที่นี่ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งว่าแห้งแล้งมากๆด้วยคุณของนกแขกเต่าที่มีความมักน้อยสันโดษทำให้อาสนะของท้าวสักกะเนี่ยเกิดร้อนขึ้นมาคำพูดนี้หมายความว่าเวลาที่ใครทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังมันจะมีสองแง่ในที่นี้ถ้าทำความดีจนกระทั่งว่าบุญกุศลของผู้นั้นจะมาทำให้ท้าวสักกะเทวราชพ้นออกจากตำแหน่งแล้วเขาผู้นั้นจะมาขึ้นตำแหน่งแทนท้าวสักกะเทวราชนี่จะมีความรู้สึกร้อนขึ้นที่อาสนะที่นั่งของท่านหรือในยะที่สองก็เป็นลักษณะที่ว่าต้องการมีคนคอยช่วยเหลือท่านก็จะมาคอยดูคอยสอดส่องจึงได้ชื่อว่าท้าวสหัสเนตรซึ่งในลักษณะของท้าวสักกะนี่ก็จะมาในสองรูปแบบคือมาในรูปแบบที่ทดสอบให้หนักยิ่งขึ้นไปว่าเอ้าถ้าเจอปัญหานี้แล้วแม้เธอจะมาแทนตำแหน่งฉันใช่ไหมฉันก็จะมาแกล้งเธอให้เสื่อมจากคุณจึงมีในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดเป็นฤาษีแล้วก็กินแค่ใบไม้แห้งๆปรากฏว่าก็แปลงกายมาเป็นฤาษีอีกตัวหนึ่ง ขออาหารคือใบไม้ที่แห้งๆนั่นแหละไปตัวโพธิสัตว์ก็ไม่มีกินก็ไม่ออกแสวงหาอีกคือถ้าออกแสวงหาอีกคุณของตนเองก็จะลดลงคือเป็นลักษณะที่ให้คุณของคนนั้นเนี่ยลดลงเพื่อที่จะไม่ได้มาแย่งตำแหน่งตัวเองแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงคุณเขาก็จะมากขึ้นแล้วสกัดนี่ก็จะยอมรับแล้วก็จะให้พรข้อหนึ่งเสมอๆอันนี้เป็นลักษณะที่ท้าวสกัดจะมาในรูปแบบทดสอบก็มีหรือรูปแบบที่สองก็มาช่วยเหลือโดยตรงเลยก็มีพระกบฏท้าวสกัดมาในคราวนั้นมากับเมหสีคือนางสุชาดาในตอนแรกนี่ก็ทดสอบกันก่อนทดสอบว่าทำให้แล้งยิ่งขึ้นไปอีกมาบริเวณทางด้านเหนือนี่ให้แล้งขึ้นไปอีกมาบริเวณทางด้านใต้นี่ให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนกต่างๆนี่ก็พยายามจะมาชักชวนอีกโอ้ยทางใต้นี่มีอาหารอุดมสมบูรณ์นะท่านไปอยู่กับเราทางด้านเหนือนี่แห้งแล้งแห้งขนาดที่เลยว่าไอ้ต้นมะเดื่อเนี่ยมันจะเป็นผงอยู่แล้วกิ่งคือเปลือกนี่มันเหลืออยู่ใช่ไหมข้างในเนี่ยแห้งจนกระทั่งมันลมพัดแล้วก็เขย่าเอ็นไปเอ็นมาจนเป็นผงคือไม่เหลืออะไรให้กินตำหวังผลนี้ไม่มีใช่ไหมกินกาบกินอะไรเปลือกของมันก็จนมีเท่านี้เหลือแต่ผงออกมาที่โคนต้นก็ไปกินผงของต้นมะเดื่อแล้วก็ลงดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาก็ยังไม่ไปยังตั้งใจมั่นที่จะอยู่ที่นั่นแล้วสกเทวราชกับนางสุชาดาก็จึงแปลงกายมาเป็นนกกระยางสองตัวมาเกาะอยู่ที่ไม่ไกลจากต้นมะเดื่อนั้นแล้วก็คุยถามกันแล้วว่าเอ้าทำไมท่านถึงไม่หนีไปอยู่ที่นี่ทำไมปกตินกนี่เขาอยู่ที่ไหนเขาไม่มีอะไรกินแล้วสูญสิ้นผลแล้วก็จะพากันไปท่านนี่ทำไมถึงไม่หนีกับเขาไปโพธิสัตว์ธรรมฝังจึงตอบในที่นั้นบอกว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญนะเพื่อนทั้งหลายในที่อยู่กันมาร่วมสุขร่วมทุกข์โอ้ยพอไม่มีอะไรแล้วก็จะหนีไปมันไม่ถูกคือโพธิสัตว์นกแหกเต่านี่เห็นต้นมะเดื่อนี่ว่าเป็นเพื่อนของตนที่คอยให้อยู่อาศัยให้อาหารต่างๆพอถึงเวลาที่แห้งแล้วแล้วจะให้ไปเนี่ยโอ้ไม่ได้เรามีความกตัญญูมีความรู้คุณกับเจ้าต้นมะเดื่อนี้จะไม่ยอมทิ้งไปหรอกรู้ถึงความเป็นสหายแล้วก็ประกอบกับการที่ท่านเนี่ยก็อยากอยู่สันโดษด้วยเอาหมู่คณะไปละฉันก็ไม่ตามไปละอยากอยู่ที่นี่คนเดียวรักความสันโดษก็จึงอยู่ที่นั่นแล้วสกเทวราชนี่ก็เห็นคุณในข้อนี้ตั้งมาฟังในความที่โอ้ท่านนี่มีจิตใจสูงวะเนี่ยมีความกตัญญูรักเพื่อนพ้องเห็นต้นไม้เป็นเพื่อนนี่ไม่อาจจะละทิ้งไปได้ถ้าละทิ้งไปเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือมันเป็นธรรมที่ไม่สามารถยุติได้ก็จึงอยู่กับต้นไม้นั้นดาวสกัดรู้ความข้อนี้มีความเลื่อมใสแล้วก็จึงจะประทานพรให้อย่างหนึ่งประทานพรให้ว่าท่านจะขออะไรเนี่ยเราจะบันดาลให้นกแขกเต้านี่ก็มีความคิดว่าจะขออะไรดีนะถ้าเราจะขอให้ตัวเราเป็นพระราชาเราก็เป็นหัวหน้าของฝูงอยู่แล้วถ้าเราจะขอให้เรามีข้าทาสบริวารเราก็มีบริวารทั้ง500ตัวอยู่แล้วถ้าเราจะขอให้อายุยืนโอ้ถ้าอายุยืนแล้วอยู่ตัวเดียวจะมีประโยชน์อะไรไม่มีเพื่อนหรือถ้าจะขอให้รู้ความคิดคนอื่นเราถ้ารู้ความคิดคนอื่นแล้วเขาคิดไม่ดีกับเราโอ้เราก็ช้ำใจรู้ความคิดคนอื่นมันก็ไม่ดีหรือถ้าจะขอให้มีเวทมนต์เสกอะไรต่างๆให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วชีวิตจะมีค่าอะไรการที่ต้องไปหาอาหารก็ยังไม่ขออะไรบ้างปรากฏว่าสัตว์เหล่าอื่นเนี่ยพอรู้ว่าท้าวสักกะประทานพรให้นกแขกเต้าตัวนี้ก็พากันมาขอพรจากนกแขกเต้าเหมือนกันนะบุฟังโอ้ยถ้านกแขกเต้าได้พรมาแล้วเนี่ยโอ้ช่วยขอให้ฉันบ้างเถอะควายตัวหนึ่งก็จึงพูดบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยโอ้ฉันนี่ถูกมนุษย์ใช้งานต่างๆหนักมากเลยช่วยให้ขอพรให้ฉันอยู่สบายเถอะไม่ต้องทำงานได้หยุดงานบ้างพวกไก่พวกกวางก็มาขอบอกว่าโอ้เนี่ยฉันเนี่ยถูกล่าถูกกินโดยทั้งพวกมนุษย์บ้างพวกสัตว์ป่าอื่นๆบ้าง โอ้เนี่ยขอให้ฉันนี่ได้ไม่ต้องถูกล่าถูกกินเถอะได้ไหมนี่พวกจระเข้กบสัตว์ในน้ำนี่ก็บอกว่าโอ้เนี่ยฉันหากินแต่ในน้ำมีแต่เปลือกต้มมีแต่เศษอะไรต่างๆอะไรก็ไหลลงน้ำมาแล้วอยากจะหากินบนบกหากินใบอากาศบ้างขอให้ฉันเนี่ยพวกสัตว์เลื้อยคลานได้บินได้เถอะพวกนกหูกลางข่าวก็มาอีกตะโมฟังนกหูกลางข่าวนี่ก็ว่าโอ้นี่ฉันนี่หากินแต่เวลากลางคืนเวลากลางวันนี่ก็หากินไม่ได้โอ้ยขอให้ฉันนี่ได้หากินกลางวันบ้างเถอะพวกแมลงก็มาตะโมฟังว่าโอ้เนี่ยพวกฉันนี่อายุสั้นมากมีอายุแค่7วัน10วันหรือไม่เกินเดือนหนึ่งอ่ะโอ้ยขอให้ฉันได้มีอายุยาวๆบ้างเถอะได้ไหมได้ไหมนกต่างๆก็มาอีกต้องฟังบอกว่าเออเนี่ยพวกฉันเนี่ยบางทีก็โดนจับอยู่ในกรงถูกขังเอาไว้ขอให้ได้ความเป็นอิสระเถอะต่างคนก็ต่างมาขอพรจากนกแขกเต้าตัวนี้นกแขกเต้าทำยังไงต้องฟังเอาตัวเองมีพรอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วด้วยความที่คิดว่ากตัญญูต่อต้นมะเดื่อนี้ก็จึงขอพรต่อเท้าสักกะแล้วว่าขอให้ต้นมะเดื่อเนี่ยได้มีความเจริญเติบโตมีความงอกงามตั้งอยู่อย่างมีกิ่งก้านสาขามีผลที่มีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งตั้งอยู่อย่างสง่างามเท้าสักกะนี่ก็จึงวาบมาเลยทุกฝั่งแล้วก็เอามือกวักน้ำในแม่น้ำคงคานี่แหละแล้วก็สลัดไปที่ต้นมะเดื่อนี้ต้นมะเดื่อนี่พอโดนน้ำเข้านี่ก็แตกกิ่งออกใบต้นนี่แข็งแรงขึ้นมีผลอะไรต่างออกมาบริเวณนั้นก็เกิดอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเลยด้วยอนุภาพของดาวสักกะท่านตรัสเล่าเรื่องมหาสุวราชาดกในความที่สหายย่อมไม่ละทิ้งสหายเนี่ยคือนกแขกเต่าที่เป็นโพธิสัตว์ไม่ละทิ้งต้นมะเดื่อที่ดูเหมือนเป็นสายของตนมีความกตัญญูต่อต้นมะเดื่อนั้นก็เพราะว่าปรารภภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าท่านนี่พอได้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วไปอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลแล้วปรากฏว่าที่พักที่อะไรก็ดีแหละเพราะเขาทำอย่างดีเลยคือพอภิกษุเดินทางไปถึงตำแหน่งไหนในชนบทปลายแดนนั้นท่านฟังชาวบ้านก็เกิดความศรัทธาแล้วก็ทำที่พักให้ที่พักกลางวันที่พักกลางคืนอยู่ตามชายป่าที่ไม่ได้จะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านสักเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความสงบต่อการประพฤติสมณธรรมแล้วภิกษุนั้นก็อาศัยหมู่บ้านนั่นแหละเดินเข้าไปบิณฑบาตเพื่อที่จะให้ได้ของกบฉันก็คือมีปัจจัยคือที่พักแล้วก็อาหารที่ต้องอาศัยชาวบ้านปรากฏว่าพอหลังจากทำที่พักอะไรต่างๆให้วันสองวันเท่านั้นเองในหมู่บ้านเนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นเกิดไฟไหม้นี่ไหม้เรือนไหม้ที่พักจนลามไปถึงอาหารการบริโภคต้นข้าวแรงต่างก็ถูกไฟไหม้ขึ้นไปหมดเลยโอ้ยชาวบ้านนี่อยู่กันอย่างลำบากมากเลยพรรษานั้นในช่วงนั้นเพราะว่าอาหารนี่ก็ไม่เหลือกินอะไรก็กินแบบข้าวเก่าๆกินข้าวที่เขาตำแล้วเอาเปลือกข้าวเหลือมาตำอีกบางที่ก็ได้แต่น้ำข้าวโอ้ผ่าน3เดือนไปด้วยความยากลำบากมากพอออกพรรษาแล้วก็จึงมาหาพระพุทธเจ้าเล่าความเรื่องนี้ให้ฟังว่าเสนาสนะเนี่ยสบายดีอยู่แต่ว่าอาหารการบริโภคนี่โอ้ไม่ได้เรื่องเลยไม่สบายเลยอยู่อย่างลำบากมากเรื่องอาหารแต่อยู่สบายเรื่องที่พักพระพุทธเจ้าจึงยกเรื่องนี้ให้ฟังดูฟังยกเรื่องคราวที่พระองค์เกิดเป็นนกแขกเต้านี่แหละอยู่สบายอยู่ในร่มเงาของเพื่อนคือต้นมะเดื่อนั้นแต่อาหารการกินเนี่ยลำบากเอ้าแล้วทำไมเธอละทิ้งที่นั่นมาเสียคือยกถึงความที่ตัวพระองค์เกิดเป็นนกแขกเต้าไม่ละทิ้งที่อยู่ถึงแม้ว่าอาหารการกินจะไม่ดีก็ตามยกขึ้นมาว่าบัณฑิตในการก่อนคือตัวพระองค์ก็ทำแบบนี้นะเออเธอเนี่ยควรจะทำอย่างนี้นะจึงให้ข้อกรรมฐานท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ภิกษุเนี่ยกลับไปอยู่ในที่เดิมปรากฏกลับไปเจริญวิปัสสนาต่อให้ไม่สัปปายะเรื่องอาหารแต่สัปปายะเรื่องที่พักโอ้ยแล้วอาหารจะไปสนใจอะไร เอาความสัพยาในข้อนี้แหละทำเลยปฏิบัติให้เต็มที่ไม่โลภด้วยเรื่องอาหารก็ว่าไม่โลภด้วยเรื่องอาหารนั่นก็คือว่าจิตใจไม่ต้องไปคล้องอยู่ในที่นี้ให้อาศัยความสัพยาของสถานที่แล้วเจริญวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงทันทีทั้งฝั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ภิกษุรูปนั้นโดยจุดสรุปในที่นี้ให้ฟังว่าโพธิสัตว์เนี่ยคือนกแก่เต้านี่แหละส่วนท้าวสักกะที่มาประทานพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือพระอนุรุทธะเป็นการตรัสสอนไปในตัวท่านผู้ฟังว่าไม่ควรละถิ่นที่อยู่ถึงแม้ว่าอาหารการบริโภคจะลำบากเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังว่าถ้าอยู่สถานที่ไหนแล้วมันภาวนาดีอ่ะต่อให้ปัจจัยสี่ไม่ดีควรอยู่ในที่นั้นตลอดอย่าหนีว่าเลยถ้ายิ่งปัจจัยสี่ดีนะอยู่ทั้งตลอดชีวิตเลยเอาการภาวนานี่เป็นหลักในที่นี้จึงได้ยกเรื่องนี้มาประกอบนั่นเองทีนี้ในทางตรงกันข้ามก็จริงเหมือนกันฟังว่าเอาแล้วถ้าสถานที่ไม่ดีต่อให้อาหารการกินดีนะมันอยู่ก็ไม่ได้นะไม่ดีนะซึ่งมาถึงเรื่องที่5ในวันนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่ชื่อว่าสกุณชาดกเป็นเรื่องราวที่ท่านก็เกิดเป็นนกแขกเต่านี่แหละเหมือนกันปรากฏว่าเป็นจ่าฝูงไปเจอป่าแห่งหนึ่งนี่โอ้ดมสมบูรณ์มากอาหารการกินผลไม้น้ำไม่ขาดแคลนเลยนกทุกตัวเนี่ยอิ่มหนำกินกันอย่างสบายแล้วก็แบบมีความยินดีกันมากในป่าแห่งนี้นี่คือเรื่องของสกุณชาดกว่าด้วยที่พึ่งที่ให้โทษเพราะว่าโพธิสัตว์เนี่ยสังเกตเห็นคือมันมีต้นไผ่อยู่กอหนึ่งในบริเวณป่าแห่งนั้นที่เวลามันโดนลมพัดเนี่ยมันจะเสียดสีวืดวืดวืดวืดกันอยู่เป็นประจำก็คอยสังเกตดูเอ๊ะเป็นยังไงนะไอ้ต้นนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งตะวันลมนี่แรงมากวันนั้นแล้วอากาศก็แห้งด้วยคือมันยังหน้าร้อนอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังฝนไม่ตกนะลมแรงแล้วก็ลมมันพัดมานี่ต้นไผ่มันก็เสียดสีเยียดเยียดเยียดเยียดกันจนควันขึ้นควันขึ้นปุ๊บไม่ได้การแล้วโพธิสัตว์เห็นดังนี้คิดว่าเว้ยเราต้องไปกันละอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะสังเกตดูที่โคนต้นไผ่เนี่ยมีแต่เศษคือใบไม้มันร่วงลงมาใช่ไหมหลายปีเข้ามันก็ผุกร่อนไปจนเป็นผงเป็นเหมือนกับดินอะไรเงี้ยแล้วอากาศร้อนแห้งเนี่ยดินนั้นก็เป็นผงขึ้นมาเป็นลักษณะของจุลที่มันสามารถลุกติดไฟขึ้นได้มีควันขึ้นสังเกตดูแล้วนี่ไม่เข้าท่าแน่แต่บอกว่าเกิดเสียดสีกันแล้วเกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟนี่ตกลงบนพื้นที่ที่เป็นจุลของเศษผงพวกนี้มันยิ่งติดไฟได้ง่ายแน่คือเพราะมันแห้งแล้วมันก็ติดไฟได้เร็วคือถ้าเป็นลำไผ่เนี่ยมันยังสดอยู่ใช่ไหมบางทีมันติดไฟได้ช้าแต่ถ้ามีประกายไฟแล้วมันเกิดตกลงตรงนี้นี่แย่กันหมดแน่เห็นรูปการแล้วไม่ได้เรื่องละเราพากันหนีดีกว่าจึงบอกหมู่คณะว่านี่เราไปกันเถอะเพราะอยู่ที่นี่นี่ต้องเกิดไฟไหม้แน่เราไปหากินที่อื่นอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกอุ้ยไปได้ไงที่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วจะมีป่าไหนที่มันจะสมบูรณ์เท่านี้ไม่ไปหรอกอยู่ที่อื่นมันจะไปดียังไงนี่ทั้งน้ำทั้งผลไม้ทั้งอากาศทั้งอะไรต่างๆโอ้นี่ดีมากท่านไปเถอะฉันไม่ไปกลุ่มหนึ่งก็ไม่ไปยังอยู่ที่นั่นกลุ่มหนึ่งที่ไปกับบริษัทก็ไปปรากฏพอไปไม่ทันนานเท่านั้นคือบินไปเนี่ยก็ด้วยความด้วยลมแรงด้วยนะก็ไปทั้งนั้นแหละไอ้พวกที่ไม่ไปเนี่ยก็อยู่เพราะไม่อยากไปลมมันแรงปรากฏว่าลมที่แรงพัดไปพัดมาพัดมาพัดไปเกิดขึ้นจริงๆประกายไฟเปลวไฟเกิดขึ้นจากการเสียดสีของไม้ไผ่ลำที่มันแห้งมันก็ตกลงเกิดเป็นไฟขึ้นเผากันกับจุลที่โคนต้นไผ่นั้นต้นไผ่เนี่ยเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยท่านผู้ฟังไฟลุกโหมขึ้นบึ้มขึ้นบึ้มขึ้นก็กระเด็นออกมาโดนต้นไม้บริเวณนั้นที่พวกนกอยู่พอควันขึ้นนกมันก็ตามองไม่เห็นละเพราะว่ามันโดนควันเสียดแทงบินไปไหนไม่ได้เลยบินไปทั้งนี้ก็เจอควันบินไปนั้นก็เจอควันเจอควันแล้วก็ต้องหลับตาหลับตาบินไปก็ชนนั่นชนนี่ต กลงโดนไฟไหม้ตายกันหมดคือพวกนี้ไม่ไปนี่ตายกันหมดนะพวกที่ไปก็รอดออกมาในความที่ว่าบางทีเราก็ต้องไม่ติดถิ่นที่อยู่ในความที่ว่าที่พึ่งนั้นป่านั้นมันพึ่งไม่ได้แล้วก็ต้องไปเรื่องสักุณาชาดกที่เล่านี่ก็เพราะว่าปรารภภิกษุรูปหนึ่งท่านฟังที่ว่าเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปออกอาศัยอยู่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งเขาก็ทำที่พักที่อยู่ให้ละเหมือนกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้คือมหาสุอราชาดกแต่คราวเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดปัญหาเรื่องอาหารการกินใช่ไหมชาวบ้านถูกไฟไหม้ต้นข้าวหมดเลยแต่พักคราวนี้ภิกษุรูปนี้นี่ท่านถูกไฟไหม้กุฏิจนกระทั่งบอกว่ากุฏิเนี่ยโอ้อยู่ไม่ได้เลยเหลือแต่โครงกันแดดกันฝนอะไรก็ไม่ได้กูจึงขอร้องชาวบ้านมาเออเนี่ยไปช่วยกันแก้ไขหน่อยชาวบ้านก็ว่าโอ้ได้ได้ท่านเดี๋ยววันนี้ขอถางที่นาก่อนนะเสร็จแล้วก็จะไปพอถางที่นาเสร็จปุ๊บก็ต้องหว่านข้าวหว่านข้าวแล้วเดี๋ยวหว่านข้าวเสร็จแล้วจะไปหว่านไถเสร็จเรียบร้อยก็ต้องระบายน้ำโอ้เดี๋ยวระบายน้ำเสร็จแล้วจะไปพอระบายน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมเก็บพืชทำรั้วอะไรต่างๆอีกโอ้เดี๋ยวทำรั้วแล้วจะไปทำรั้วเสร็จปุ๊บต้นข้าวมันขึ้นมาก็ต้องถอนวัชพืชอีกโอ้เดี๋ยวถอนวัชพืชแล้วจะไปถอนวัชพืชเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวนวดข้าวต่างๆสรุปพรรษานั้นท่านผู้ฟังอยู่กลางแยกไปเลยภิกษุรูปนั้นโอ้ยลำบากมากในที่อยู่นั้นเอ้าลำบากปานนี้ทำไมไม่หนีโอ้มันก็นี่แหละก็จึงยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นตัวอย่างว่าที่พึ่งที่ให้โทษนี่มันก็ไม่ได้ไม่ดีคืออยู่ที่ไหนถ้าภาวนาไม่ดีเอาเรื่องนี้เป็นหลักต่อให้อาหารการกินดีนะอย่างเขาทำอาหารทำกับข้าวผลิตผลอะไรต่างๆได้ดีไม่เสียหายเนี่ยถือว่าอันนั้นมีปัจจัย4ในเรื่องอาหารที่ดีแต่ถ้าดีปานนี้แล้วเนี่ยแล้วเกิดการภาวนาในสถานที่นั้นไม่ดีก็ควรจะหนีถึงพูดถึงว่าถ้าที่ไหนภาวนาไม่ดีแล้วปัจจัย4ไม่ดีด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้รู้ขึ้นในเวลากลางคืนให้หนีกลางคืนถ้าไม่ดีทั้งสองอย่างรู้ขึ้นในเวลากลางวันให้หนีกลางวันนั้นเลยเอ้าแต่ถ้าบอกว่าปัจจัยสี่อาจจะดีแต่ว่าการภาวนาไม่ดีเนี่ยให้วางแผนว่าจะหนีเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ยังไงพอภิกษุรูปนี้ท่านได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็เกิดศรัทธาบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาในที่นี้ก็จึงอธิบายว่าตัวพระองค์เองนกแขกเต้าในชาติที่บอกให้ชาวนกหนีออกจากป่าที่ไฟไหม้นั้นในเรื่องสักุณาชาดกนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนกลุ่มนกที่หนีไปด้วยกันก็เป็นพุทธบริษัทนั่นเองในที่นี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะมีความยืดหยุ่นมีความที่ว่าจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์คือความกตัญญูก็ไม่ใช่ความยึดถือความที่ต้องพลิกแปลงตามสถานการณ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าความไม่รู้คุณคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรู้จักประมาณให้เหมาะสมทั้งความกตัญญูทั้งความรู้คุณคนทั้งความที่ต้องรู้จักประมาณจึงมาถึงเรื่องที่6ในวันนี้คือเรื่องที่ชื่อว่าสุกะชาดกสุกะชาดกก็คือเป็นลักษณะคำที่พูดถึงนกประเภทต่างๆนั่นเองพระองค์ตอนนั้นก็เกิดเป็นนกแขกเต้านี่แหละอีกเหมือนกันเป็นนกแขกเต้าที่อาศัยอยู่ที่ป่าหิมพานต์โพธิสัตว์นี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของเหล่านกแขกเต้านกแขกเต้าในฝูงนั้นนี่ก็เป็นหลายพันตัวเลยทีเดียวอาศัยหากินเลียบไปตามมหาสมุทรคือบริเวณป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์หากินจนถึงขอบมหาสมุทรแล้วก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าพอลูกของโพธิสัตว์เนี่ยเจริญวัยขึ้นตัวโพธิสัตว์เองที่เกิดเป็นนกแขกเต้าเนี่ยด้วยความที่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยบินเร็วแล้วก็บินไกลแล้วก็เป็นนกตัวเล็กบางทีลมเนี่ยมันก็เสียดแทงตาของมันทำให้เวลาที่บินไปเร็วแก่ตัวลงแก่ตัวลงตาเนี่ยมันก็ฝ้าฟางแล้วก็บอดไปคือตามองไม่เห็นคือนกตาบอดมูฟังจะไปไหนได้อะบินไม่ได้แล้วก็อาศัยลูกเนี่ยแหละลูกนี่ก็ดูแลอย่างดีนะฟังลูกนี่ก็โอ้พ่อแม่ตาบอดแล้วเอาอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่รังเดี๋ยวลูกเนี่ยจะไปหากินมาให้ไหนท่านอยู่สบายซะลูกนี่ก็ทำหน้าที่อย่างดีเลยท่านฟัง หากินผลไม้องุ่นชมพู่อะไรต่างหามาให้กินมีวาวันหนึ่งผู้ฟังปรากฏว่าลูกนกแขกเต่าคือลูกของบริษัทนี้ขึ้นไปเกาะอยู่บนยอดไม้แห่งหนึ่งมองไปรอบๆเห็นเกาะแห่งหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นในที่ไกลๆห่างออกจากเขตป่าหิมพานต์นี้ไปดูแล้วก็โหยมีอะไรทองๆอยู่บนนั้นโอ้มันผลมะม่วงเหลืองอร่ามเหมือนสีทองเลยจึงคิดว่าวันนี้นี่เดี๋ยวคือดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบินไปกินมันให้ได้เพราะมันไกลทั้งไปและกลับยังคือเนื่องจากความไกลก็ต้องบินให้เร็วด้วยแล้วก็ให้ต้องบินให้ไกลด้วยเพื่อจะให้ไปถึงทันเวลาแต่ต้องกลับมาอีกเผื่อเวลากินอีกเอ้าพรุ่งนี้จะไปพอรุ่งขึ้นเนี่ยไปจริงๆไปนี่ก็โดยตอนเช้าเนาะตัวเบากับไปถึงอย่างเร็วกินอาหารที่ต้นมะม่วงนั้นเรียบร้อยแล้วโอ้อร่อยมากหวานมากกินๆเสร็จแล้วโอ้นึกขึ้นได้ว่าโอ้เดี๋ยวเราต้องเอากลับไปปากพ่อแล้วเนี่ยเอาก็จึงเอามะม่วงผลหนึ่งคือใหญ่พอที่ตัวเองจะเอาไปได้ก็จึงคาบมะม่วงผลนั้นแล้วก็กลับมาที่รังเอามาให้พ่อแล้วก็แม่กินก็แม่นี่พอได้ลิ้มรสของผลมะม่วงนี่ก็จำขึ้นได้ท่านฟังว่าเฮ้ยนี่ต้องเป็นผลมะม่วงที่มาจากเกาะนั่นแน่นอนใช่ไหมลูกลูกบอกเออใช่ครับพ่อเนี่ยโอ้โหไปหามานี่บินไกลเลยทีเดียวนะเนี่ยอร่อยมากนี่พ่อกินเสอะพ่อนี่ก็บอกว่าโอ้ลูกไปไม่ได้นะที่นั้นเนี่ยคืออย่าไปกินที่นั่นบ่อยๆคราวนี้ขอให้เป็นคราวสุดท้ายแล้วกันอย่าไปกินที่นั้นเลยเพราะมันอันตรายทั้งทางไกลทั้งรสชาติของมันอร่อยเนี่ยมันไม่ดีหรอกลูกก็เลยบอกไม่เป็นไรนะพ่อคราวนี้กินไปเถอะไม่เป็นไรแต่พอวันรุ่งขึ้นก็ไปอีกตัวฝังคือด้วยความที่มันอร่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องรีบกลับมาให้พ่อแม่ก่อนวันต่อมานี่ก็จึงรีบไปตั้งแต่เช้าเลยออกมาปุ๊บไปเลยทันทีไปนี่ก็กินอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าต้องการจะเผื่อเวลาที่จะบินกลับด้วยกินอย่างเต็มที่เลยเนี่ยคือกินมากเกินประมาณกว่าเอามะม่วงกลับไปจะเอาไปถึงบ้านเนี่ยคือเนื่องจากความที่กินมากเกินประมาณมันก็ง่วงไงบินอยู่เนี่ยความง่วงครอบงำนะทั้งที่บินอยู่เนี่ยนะบินอยู่ความง่วงครอบมันก็ยังฝืนบินอยู่นั่นน่ะปรากฏว่ามะม่วงก็ลอยล่วงลงไปโอ้ยก็พยายามที่จะบินลงไปเก็บมะม่วงบินไปบินมาลงไปลงมาเก็บก็ไม่ได้อีกแล้วแถมพอลงไปเรื่อยๆปุ๊บเห็นทิศทางไม่ถูกต้องแล้วไอ้ฉันจะไปทางไหนต่อเนี่ยเนื่องจากว่าลงไปเก็บปุ๊บก็งงทางเลยงงทางเสร็จปุ๊บไปไม่ถูกแล้วเพราะมหาสมุทรนั้นมันกว้างมันไกลไม่เห็นก็พยายามจะบินขึ้นไปแต่ด้วยความที่ตัวก็หนักยิ่งมากบินขึ้นก็บินไม่ไหวหมดแรงร่วงพลอยลงตอนแรกก็พยายามกระพือปีกบินอยู่เหนือน้ำพยายามที่จะกระโจนขึ้นให้ได้แต่มันก็กระโจนขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีที่แข็งๆให้เหยียบกระโจนขึ้นเพื่อที่จะโหวินไปไม่ได้ก็จมน้ำลงอีกปีกนี่กระพือไม่ได้แล้วเพราะน้ำนี่มันล็อกไว้หมดเป็นเพราะว่าความเสียดทานของน้ำก็พยายามที่จะแบบขยับตัวเพื่อให้ได้หายใจเท่านั้นสุดท้ายก็กำลังไม่ไหวจมลงปลาตัวหนึ่งเห็นมาปุ๊บวับกินเข้าเรียบร้อยเลยปรากฏว่าลูกนกแขกเต่าตัวนี้ด้วยความไม่รู้ประมาณในมะม่วงที่ตัวเองกินเข้าไปหลับกลางทางไม่รู้ทิศทางตกลงมหาสมุทรถูกปลาจับกินไปจ้อยมาหน้าบิดาเป็นยังไงท่านผู้ฟังพอเลยเวลาแล้วลูกยังไม่กลับเป็นยังไงอ่ะรู้เลยโอ้ลูกเราเสียท่าแล้วสงสัยกลับมาไม่ทันละคงตกมหาสมุทรตายแล้วประมาณดาบิดาไม่ได้อาหารหลายวันเข้าจมูกฟังก็สู้ผอมตายไปเลยพระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องนี้ขึ้นก็จึงสอนบอกว่าลูกนกแขกเต่าตัวนี้เพราะว่าไม่รู้ประมาณในโภชนะกินมากเกินไปเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ก็จริงมีความกตัญญูอยู่ก็จริงแต่ถ้ารู้ประมาณในการบริโภคนะโอ้ยความกตัญญูอยู่ของเขาเนี่ยจะสืบต่อไปได้แต่เพราะไม่รู้ประมาณในการบริโภคก็จึงจมตายตกอยู่ในมหาสมุทรนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องอย่าไปหลงติดใจในรสอาหาร แต่ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคไม่งั้นเนี่ยจะต้องจมลงไปในอบายสี่คำว่ารู้ประมาณในการบริโภคในที่นี้ท่านผู้ฟังตอนอธิบายถึงไว้ว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยก็ต้องมีสติในการรับประทานก่อนที่จะอิ่ม 4-5 คำให้หยุดไปก่อนอย่าเพิ่งกินแล้วดื่มน้ำไปแก้วหนึ่งสองแก้วนั่นน่ะคือพอดีนั่นคือหยุดก่อนอิ่มสัก 4-5 คำอย่าเพิ่งกินจนถึงจุดที่อิ่มเลยนะพอมันรู้สึกเริ่มเต็มขึ้นเต็มขึ้นปุ๊บหยุดแล้วไงดื่มน้ำตามดื่มน้ำตามแก้วหนึ่งปุ๊บนั่นคือพอนี่คือความเพียงพอนะคนที่รับประทานอย่างนี้มีสติสัมปชัญญะรู้ประมาณเนี่ยจะมีเวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆย่อยไปอายุก็จะยืนท่านบอกว่าอย่างนี้เรื่องนี้ท่านเล่าเนี่ยเพราะว่าปรารภภิกษุรูปหนึ่งท่านฟังที่เป็นพระหลวงตาเผื่อว่าพระหลวงตาวันนั้นเนี่ยเขามีอาหารมาถวายอย่างดีเลยท่านก็กินมากจนกระทั่งอาหารไม่ย่อยก็คือคนอายุมากบางทีระบบการย่อยก็ไม่ได้ดีเต็มที่คืนนั้นนอนไปเนี่ยเกิดอาหารเป็นพิษย่อยไม่ได้ตอนเช้ามาไปดูที่กุฏิทำไมไม่มาบิณฑบาตอ้าวนอนมอกก๊อกตายเรียบร้อยเลยโอ้จึงนำเรื่องนี้มาพูดกันถึงพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเรื่องของสุกะชาดกนี้ขึ้นมาว่าอันนี้คือโทษของการไม่รู้ประมาณในการบริโภคหรือเล่าเรื่องนี้โดยพูดถึงลูกนกแขกเต้าที่ไม่รู้จักประมาณในการรับประทานผลมะม่วงก็คือภิกษุรูปนี้แหละส่วนพระยานกแขกเต้าที่ตาบอดมีลูกที่มีความกตัญญูเลี้ยงนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่เกิดเนี่ยปรารภเรื่องของสุวรรณสามที่ภิกษุรูปหนึ่งเอาอาหารให้โยมมารดาบิดาพระทั้งหลายนี่เขาก็ไม่พอใจว่าเอาทำไมพระเอาอาหารมาให้โยมพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบถามก็จึงได้ทราบความว่านั้นเป็นโยมมารดาบิดาโอ้ดีสิภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาแม้ด้วยอาหารในบาตรของตนแม้แต่ตัวพระองค์เองก็ยังเคยทำจึงได้จะตรัสเล่าเรื่องนี้สาลิเกทาราชาดกก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสาลินติยะเป็นหมู่บ้านพราหมณ์ที่ทำการเกษตรด้วยการปลูกข้าวสาลีเป็นหัวเมืองที่สำคัญทางฝั่งหมู่บ้านนี้อยู่มาทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นมคธคือมันก็มาใกล้กับแม่น้ำคงคาแล้วก็มาใกล้กับป่าหิมพานต์เป็นดินแดนที่พระเจ้ามคธในสมัยนั้นนี่โอ้ชื่นชมมากว่าทำการเกษตรอะไรต่างๆดีมีหัวหน้าพราหมณ์ที่มาจากตระกูลโกศยะคือเป็นชาวหมู่บ้านนั้นแหละแล้วก็จับจองที่ไว้ประมาณ 1,000 กรีด 1,000 กรีดนี่ก็คือโคร้องขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้ยินไปเท่าไหร่คูณ4เนี่ยก็จะเป็น1กรีดก็คือมันก็ไม่เล็กหรอกทั้งหมดมันก็ใหญ่เหมือนกันแต่จะว่าเป็นหน่วยไร่ก็ได้เอาแต่ว่า1กรีดเนี่ยมันจะใหญ่กว่า1ไร่อยู่จับช่องที่ไว้ 1,000 กรีดแล้วก็จึงแบ่งให้บริษัทของตนเอาคนนี้กับคนนี้เอาไปดูแล50เอาไปดูแล60ไร่เอาไปดูแล30ไร่ตามกำลังของครอบครัวเพราะว่าจนหมดเรียบร้อยเนื้อที่500ไร่เหลืออีก500ไร่ก็จึงให้ลูกช่างคนหนึ่งดูแลคือเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี่หมดแล้วก็จึงเหลือลูกจ้างคนนี้แหละเอางั้นให้เจ้าดูแลที่500เนี่ยแล้วกันลูกจ้างคนนี้ก็ปลูกกระท่อมอยู่บริเวณนั้นอยู่ท้ายที่นู่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อที่จะดูแลรักษาพอมาหว่านข้าวเรียบร้อยแล้วก็ดูแลน้ำให้มันมีเต็มอยู่เสมอดูแลสัตว์ต่างๆไม่ให้มันมากินปรากฏว่าแล้วก็ที่500ไร่ที่ลูกจ้างคนนี้ดูแลอยู่เนี่ยมันก็ติดกันกับบริเวณป่าที่ถัดไปก็เป็นป่าหิมพานต์แล้วก็บริเวณนั้นมีป่างิ้วอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าใหญ่เลยก็ปรากฏว่ามีนกแขกเต้าอาศัยอยู่ในที่นั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็โพธิสัตว์นี่เกิดเป็นลูกของจ่าฝูงอยู่ที่นั้นพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยโอ้ร่างกายนี่ทั้งตัวใหญ่ ตัวใหญ่กว่านกแขกเต้าตัวอื่นสีสันนี่ก็งดงามมากมีลวดลายอะไรที่เป็นแปลกประหลาดกว่านกแขกเต้าตัวอื่นพ่อแม่แก่เท่าลงก็เลยยกให้เอาตำแหน่งจ่าฝูงไปก็แล้วกันนี่คือโพธิสัตว์เกิดเป็นจ่าฝูงขึ้นในนกแขกเต้าก็ดูแลมารดาบิดาอยู่ที่ป่าหิมพานต์นั้นหากินกันยังไงก็ไปหากินต้นข้าวสาลีที่เกิดเองตามธรรมชาติในป่าหิมพานต์ซึ่งต้นข้าวสาลีที่เกิดตามธรรมชาติท่านฟังมันก็ไม่ได้มากอะไรแล้วก็มาหากินเลี้ยงมารดาบิดาด้วยหลวงพ่อมีพอได้พอกินอิ่มปรากฏว่ามีข่าวสายรายงานมาจากนกแขกเต่าตัวอื่นว่าเนี่ยเขามีการทำไร่ข้าวสาลีอยู่ในแคว้นมคธไม่ไกลจากตรงนี้เนี่ยโอ้เราไปกินกันไหมพญานกแขกเต่านี่ก็จงส่งลูกน้องไปก่อนไปสืบสายดูดิมันใครยังไงมีช่องทางเข้าออกตรงไหนมีใครดูแลหรือไม่สองตัวลงไปแล้วว่าไปร่อนลงที่ต้นไม้ข้างๆแปลงนาของชาวมคธนั่นแหละจะกินข้าวสาลีแล้วก็คาบลวงหนึ่งกลับมาที่ป่างิ้วโอ้ข้าวนี้อุดมสมบูรณ์นะเนี่ยดินคงดีมากๆเลยเอาไปงั้นวันรุ่งขึ้นเราไปกันวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปกันเลยฝูงนกแขกเต้าจำนวน500ตัวนี่ลงกันสกรรมกินรวงข้าวสาลีโอ้ยคนดูแลนี่รีบวิ่งมาเลยทั้งฝั่งเห็นนกเจียวเจ้าเจียวเจ้ากันอยู่วิ่งมาเพื่อที่จะพยายามไล่นกทั้งหลายไปไม่ทันมันแล้วนกมันกินกันจนอิ่มแล้วมันก็ไปละแต่มีตัวสุดท้ายตัวหนึ่งที่ว่าสีสันแปลกประหลาดกว่าเขาเวลาจะไปนี่ก็คาบรวงอีก 2-3 รวงไปด้วยบินไปเป็นตัวสุดท้ายเป็นคนเฝ้านานี่โอ้ยลำบากใจมากมาไล่มันทีไรก็เห็นเหตุการณ์นี้ทุกทีมาทุกวันเป็นอย่างนี้2วันนี่ไม่ไหวละกูจึงไปบอกกับโกศิยพราหมณ์บอกว่านี่ไร่ท่านเนี่ยมีนกมากินนะเนี่ยถ้าฉันดูแลไม่ไหวนี่จะปรับสินไหมกันไหมอะไรยังไงตั้ง500ไร่นี่มันดูแลไม่ทั่วถึงนะไปข้างหน้าไปข้างหลังคิดว่ามันจะมามันก็ไม่มาพอมาไล่มันไปมันก็ไปแล้วคนเฝ้านานี่เขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าแต่มันมีนกตัวหนึ่งนะประหลาดกว่านกตัวอื่นงามมากนกตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันก็จะกลับไปเป็นตัวสุดท้ายทีที่มันกลับไปเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็พยายามจะคาบเอาข้าวสาลีอีกหลายรวงไปกับมันด้วยเนี่ยนี่เหตุการณ์เป็นงี้ท่านจะให้ข้าพเจ้าทำยังไงคนเฝ้าแปลงนาก็ถามล่ะพราหมณ์คนนี้ก็คิดนะว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นยังไงนะคือข้าวเราก็มีเยอะแยะแล้วตั้งพันไร่คือหมายความว่าไอ้500ที่แบ่งคนคนละ50 60ไร่เฝ้าเนี่ยคืออันนี้เป็นหวังผลจริงๆแต่ที่500เนี่ยก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากหรอกก็ให้ลูกจ้างดูแลไปก็จึงสั่งการให้คนเฝ้าบอกว่านี่ท่านพอจะจับไอ้เจ้านกตัวนี้ได้มั้ยสงสัยมันเป็นจ่าฝูงนะนี่ถ้าเราจับมันได้นี่เราจะพอจะรู้เบาะแสหรืออะไรยังไงกับมันเนี่ยท่านลองจับมาดูสิแต่มาเป็นๆ นะเอาคนเฝ้าสวนนี่ก็ดีใจแล้วว่าโอ้จำนายฉันไม่ได้เอาผิดละเอาดีแล้วดังนั้นก็ฉันอยากให้ทำอะไรก็ทำก็จึงจะไปจับนกตัวนี้มาจึงเอาขนแผงคอมาคุณฟังมาทำเป็นบ่วงคือพอจะจับเป็นใช่ไหมล่ะก็ต้องอย่าให้มันเจ็บคือถ้าใช้หวายมาทำเป็นบ่วงนี่รัดขาปุ๊บมันหักเลยคือขามันด้วยแรงของเส้นหวายมันก็จะหักขาดได้แต่ถ้าใช้ขนแผงคอม้ามันก็จะนุ่มๆหน่อยก็ช่วยสังเกตดูทุกฝั่งว่าเมื่อวานเนี่ยมันมาตรงไหนมันลงตรงไหนก่อนเราลงตรงนี้เล็งไว้แล้วคืนนั้นก็จึงทำบ่วงเอาไว้ตรงนั้นแหละที่มันลงนี่แหละทำบ่วงเอาไว้ปรากฏว่าวันถัดมาโพธิสัตว์กับเพื่อนๆ นี่500ตัวก็มาลงจริงๆลงก็ตรงที่นายพรานวางบ่วงไว้นั่นแหละลงเสร็จปุ๊บกับดาบมันก็รัดขึ้นวึบโหริสันนี่ก็รู้ตัวแล้วไอ้ยาถูกบ่วงเข้าแล้วแต่ถ้าจะร้องตกใจขึ้นเนี่ยนะโอ้ยจำฝูงนี่ให้ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เขาก็ต้องกลับยิ่งถ้าบอกว่าเห็นตัวเองติดอยู่ด้วยนี่จะไม่กลับมากินแน่แล้วทิศทางที่ไปหาอาหารจุดอื่นเนี่ยมันก็ไปคนละทางกันกับที่จะมาที่นี่ไม่ทันที่จะ ได้อาหารแล้ววันนี้ต้องอดข้าวแน่เอางั้นเกินก็เงียบไปก่อนโพธิสัตว์เนี่ยด้วยความคิดที่มีอุปการะต่อหมู่คณะตัวเองถูกบ่วงดักใบก็ไม่แพร่งพรายขึ้นไม่พูดขึ้นเลยเราให้หมู่คณะนี่กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วคนเฝ้าสวนนี่ก็ดูอยู่ไกลๆนะจะคอยสังเกตว่ามันติดบ่วงไหมก็จะได้เข้าไปจับเฮ้ยยังไม่เอะอะอะไรขึ้นก็คงยังไม่ติดก็ยังนิ่งอยู่ไม่เข้าไปไล่พอเพื่อนฝูงหมู่นกแขกเต้ากินกันเรียบร้อยกูจึงเอะอะทำเสียงวายๆขึ้นเลยโพธิสัตว์โอ้ติดบ่วงแล้วติดบ่วงแล้วนกตัวอื่นนี่โอ้บินหนีไปหมดเลยฝากสั่งการด้วยดูแลพ่อแม่ด้วยนะแต่ก็ไม่มีใครจะคาบรวงข้าวอะไรไปละต่างคนต่างเพ่นก่อนโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาว่าติดบ่วงแล้วทำไงไปไม่ได้คนเฝ้านาข้าวนี่ก็เข้ามาเลยจับไปเรียบร้อยเอาไปให้โกศยพรามโกศยพรามนี่เห็นนกแขกเต่ามาแล้วก็โอ้งามมากเลยจิตใจดีคือตัวเองนี่ไม่ได้คิดจะตระหนี่นะเพราะว่าข้าวมันก็มีมากมายอุดมสมบูรณ์มากปีนั้นทั้งน้ำทั้งสารอาหารต่างๆทำให้ข้าวได้ผลผลิตดีมากไม่มีวัชพืชไม่มีแมลงคือปีนั้นทำนาเนี่ยดูแล้วว่าต้องได้กำไรมากก็จึงสบายใจอยู่ตลอดไม่คิดตระหนี่ไม่คิดอะไรเห็นนกแขกเต้าแล้วก็รักศรัทธาพอใจว่าโอ้สวยงามจึงถามนกแขกเต้าบอกว่านี่ท่านเนี่ยตัวใหญ่กว่านกแขกเต้าตัวอื่นท้องของท่านเนี่ยคงจะใหญ่กว่านกแขกเต้าตัวอื่นด้วยละสินะแล้วพอท่านกินเสร็จปุ๊บนี่ยังต้องฆ่าไปอีกสงสัยในป่าไม้หิ้วที่ท่านอยู่เนี่ยคงจะมียุ้งฉางเอาไว้เป็นแน่ใช่ไหมไว้สำหรับเก็บข้าวสาลีอีกหรือว่าเราสองคนเนี่ยมีเวรอะไรกันมาหรือเปล่าท่านจึงถึงต้องทำอย่างนี้นกแขกเต่าได้ฟังนี้แล้วก็จึงพูดขึ้นตามฟังบอกว่าโน้ไม่ได้มีเวรอะไรกันฉางในป่านั้นก็ไม่มีแต่ข้าพเจ้าเนี่ยเอาข้าวสาลีติดไปด้วยเสมอในขณะที่ตัวอื่นไม่ได้เอาไปเนี่ยเพราะว่าที่ต้นงิ้วนั้นข้าพเจ้าเนี่ยต้องเปลื้องหนี้เก่าแล้วก็ให้เขากู้หนี้ใหม่แล้วก็ฝังขุมสมบัติเอาไว้ทำสามอย่างนี่แหละขอให้ท่านทราบพรามนี่ก็งงเลยเฮ้ยนกแขกเต่าทำไมไปกู้หนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วปล่อยกู้อีกเหรอแล้วขุมทรัพย์นี่มันคืออะไรก็จึงถามในแต่ละรายละเอียดนกแขกเต่าจึงเล่าให้ฟังดมฟังบอกว่าเอ้าท่านพรามโกศยะข้าพเจ้าตอนยังเล็กๆนี่ขนปีกยังไม่ขึ้นเนี่ยบินไม่ได้เนี่ยพ่อแม่นี่เลี้ยงมาหาอาหารผลไม้ข้าวอะไรต่างๆให้กินตอนนี้มารดาบิดาของข้าพเจ้านี่แก่เฒ่าไปแล้วท่านหาอาหารเองไม่ได้ข้าพเจ้านี่จึงหาอาหารไปให้ท่านเนี่ยเรียกว่าเปลื้องหนี้เก่าการเปลื้องหนี้เก่าเนี่ยคือแบบนี้คือเลี้ยงดูมารดาบิดาที่ท่านเป็นบุปการีคือได้ดูแลเอาไว้ก่อนแล้วที่ป่าไม้ยิ้วนั่นเนี่ยนะมีนกตัวอื่นที่ก็แก่เหมือนกันบางตัวก็ป่วยบางตัวก็เป็นโรคที่ขนปีกมันไม่มีมันก็บินไปไหนไม่ได้ข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ต้องการบุญก็จึงให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นด้วยอันนี้ชื่อว่าเป็นการฝังขุมทรัพย์เอาไว้นี่เรียกว่าเป็นบุญเนี่ยเป็นขุมทรัพย์เอาไปด้วยได้แต่ถ้าเป็นข้าวนี่มันเอาไปด้วยไม่ได้มันหมดมันเน่าถึงเวลามันก็เสียตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่การแบ่งให้คนอื่นเนี่ยเป็นบุญนี่ชื่อว่าเป็นการฝังขุมทรัพย์เอาไว้ส่วนที่ว่าให้กู้นี่นี่ก็คือว่าลูกน้อยๆที่ยังขนปีกไม่ขึ้นนี่ก็เลี้ยงดูบุตรธิดาเหล่านั้นนี่ชื่อว่าให้กู้นี่จึงได้แจกแจงเรื่องการกู้นี่การปลดหนี้แล้วก็การฝังขุมทรัพย์เอาไว้โกศยพรามท่านผู้ฟังด้วยความที่ว่าปีนั้นเนี่ยผลผลิตก็ดีอยู่แล้วกำไรดีอยู่แล้วได้ฟังธรรมอีกโอ้ดีใจมากเลยที่ว่านกตัวนี้นี่ดีมากเยี่ยมมากโอ้เราต้องการให้เห็นนกตัวนี้อยู่เป็นประจำจึงผูกมิตรเอาไว้กูจึงปลดออกจากบ่วงแล้วก็ให้ทาน้ำมันที่หุงต้มตั้งร้อยครั้งให้เกาะอยู่ที่ตั้งอันงดงามแล้วก็เอาข้าวตอกคลุกด้วยน้ำผึ้งใส่จานทองคำมาให้ดื่มน้ำที่เชื้อด้วยน้ำตาลกรวดโอ้ยกย่องนกตัวนี้อย่างมากพอโพธิสัตว์รับประทานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้ว ็จึงให้โอวาทกับพราหมณ์ทุกฝั่งบอกว่าเนี่ยให้ท่านให้ทานนะแล้วก็วางอาญาศาตราจากสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าด้วยโพธิสัตว์ให้โอวาทแล้วพราหมณ์นี่ก็ยินดีพอใจมากจึงบอกว่าโอ้นี่ที่ประมาณ 1,000 ไร่ที่ข้าพเจ้าปลูกไว้เนี่ยขอให้ท่านมากินได้ตามสบายเลยนะโพธิสัตว์นี่ก็รู้ประมาณดูฟังบอกเอา8ไร่พอคือคืน 1,000 ไร่ที่ท่านให้มาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอ8ไร่พอได้กลับมาเรียบร้อยข้าบรวงข้าวสาลีมาวางที่เท้าของมารดาบิดาด้วยโอ้ยนกแขกเต้านี่ก็ต่างแบบตนกตกใจกันมากเลยโอ้ท่านกลับมาได้ไงเนี่ยถูกบวงแล้วเป็นยังไงต่างบ้างก็จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็บอกว่าได้ทำข้อตกลงกันแล้วนะเรากินแค่8ไร่ตรงนี้นะในชาตินั้นก็อยู่ยังมีความสุขกันมาตลอดทุกฝั่งแล้วก็ประชุมชาดกบอกว่าคนเฝ้าไร่เนี่ยคือพระชนะพรามในสมัยนั้นโกศียพรามนี่คือท่านพระอนุนส่วนพระยานกแขกเต้านั้นก็คือพระปุริชาวนั่นเองเป็นเรื่องของความกตัญญูแล้วก็ความรู้ประมาณมาประกอบกันในชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นสัตว์ปีกทั้งหลายอันนี้คือประกอบกันเพื่อที่ให้ความรู้เรากว้างขวางนะผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ก็นำเรื่องทั้งหมด7เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยูงคือปาเวรุชาดกเรื่องที่2นี่คือเรื่องนกกาที่มันคุยกับสุนัขจิงจอกอยู่ที่ต้นชมพู่ชมพูขาทกาชาดกเรื่องที่3นี่คือเรื่องที่พระองค์เกิดเป็นนกหัวขวานไปเจอสิงโตที่ไม่กตัญญูคือชวัสสกุณชาดกเรื่องที่4นี่ก็เป็นเรื่องนกแขกเต้าที่มีความคุ้นเคยมีความรู้คุณกตัญญูต่อต้นมะเดื่อจึงไม่จากไปในมหาสุวะราชาดกนั่นคือเรื่องที่4ส่วนเรื่องที่5นั่นก็คือเรื่องที่นกแขกเต้าทิ้งป่าที่เกิดไฟไหม้มันคือสกุณชาดกก็ไม่ยึดถือในถิ่นที่อยู่นั่นคือเรื่องที่5ส่วนเรื่องที่6นั้นก็คือเกิดเป็นพ่อนกแขกเต้าที่ตาบอดแล้วลูกนั้นนี่ไม่ได้รู้ประมาณในอาหารที่บริโภคชื่อว่าสุกะชาดกและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเกิดเป็นนกแขกเต้าที่ดูแลพ่อแม่แล้วก็รู้จักประมาณด้วยในสาลิเกทาระชาดกนิทานพัฒนาท่านผู้ฟังจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร